Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Ще дойде като светлина. 3 юли 1912 година. Господин Петър Дънов, след като прочете от притчи 30 и 31 глава, обясни. Най-голяма грешка в нас е, че всякой иска да морализира другите, а пък аз съм казал и други пъти, че никой не бива да проповядва и да говори за онова, което не е опитал. Човек, който не може да живее на земята, въпрос е дали ще може да живее и на небето. Защото ако едно дете не може да ходи от дома си, в широкия свят още по-малко ще може да ходи. Първото нещо от вас е всяко един да опита Господа в себе си. Трябва да обиколим всичките краища на земята, за да го намерим, защото ако чакаме ние Господа да ни намери, много се лъжем. Когато изгрее слънцето, трябва да излязат навънка всички картици и гущери, за да го потърсят и намерят, ако искат да се ползват от него. Защото иначе слънцето ще си мине и замине. Затова ние първом следва да потърсим Господа. От много условия в света зависи да се поквари истината, но ние трябва да бъдем умни и да прецеждаме, също както пясъкът прецежда. Водата, когато премине през глинеста почва, ще бъде по-мътна. Важни са думите «Не притуряй на Божиите думи». Как да разбираме това? Не бива в това отношение да мислим като онзи свещеник, който допущал, че хлябовете, с които Христос нахранил множеството, били като планини. А ние трябва да се научим да не преувеличаваме, нито да смаляваме, защото грях е и едното, и другото. Ако преувеличите, ще имате недоимък на нещата. А ако намалите, ще имате излишък. И в единия, и в другия случай ние ще страдаме. Когато във вашия мозък се побере баласт повече, ще ви причини болки. Мозъкът е само за потребното и полезното. Не обръщайте внимание на хорските слабости. Кой колко пари, например, е крал или кой колко престъпления е правил. Това не е наша работа. Защо да се товарим с хорските слабости? За да страдаме. Светът е направен да служи на Господа и Него Господ ще управи. Хорските слабости са като човешкото лайно. Видиш ли го, не го рови, защото ще ти вони. Затова вместо да го ровиш, тори го при едно растение, което ще извади от него нужните сокове, когато ти не можеш да се ползваш от него. Нека се върнем към онова положение, в което Господ ни е поставил. Ние трябва да вземем тази жена, за която се говори в последните стихове на 31 глава. И за тази жена, която представлява мъдростта, ако се ожениш, ще се повдигнеш. Но ако за глупостта се ожениш, ще потънеш. Затова всякой иска да се жени за жената на мъдростта, която ще тури ред, порядък и сила в нас. Ами, че за да можем да минем от този свят към онзи, трябва да имаме мост. А за да се направи той, необходим е материал. А тоя материал е мъдростта. Христос, за който вие трябва да размишлявате, а не само да го мислите и приемате като една метафизическа личност. Той е по-голям сега, отколкото преди 2000 години. За него всички хора проповядват и говорят, и той действително ще дойде като една светлина. Тогава ние ще имаме задоволство, и то далече по-голямо от онова, което изпитваме от слънцето. Когато дойде Христос, той ще ни научи и ще разберем какво значат тия политически събития, които виждаме сега, че настъпват. какво отношение има съвременния материалистически строй в дървото на живота. Най-напред вие имате цар, министри и цял народ. Царят на какво може да се уподоби? Мислете по този въпрос и аз бих желал да зная как и на какво ще го уподобите. Всичко това е едно дърво с корени, клони и листи. Цветовете какво представляват? Да мислим дълбоко, та да разберем нашите отношения и тогава ще се развиваме правилно. Сега вие имате доста материал, но всичко е разхвърляно у вас и затова ви трябва една система. Необходим ви е ред. Повикайте Христа и Той ще ви научи как да се възползвате от материалите, които имате на разположение. Един английски философ, съчинението на когото притежавам, казва за себе си, че бил толкова слаб по математика, щото би се смятал за идиот, ако и в друго се чувстваше така. Интересно е даже и мен сега как разбирате. Някой, например, вземате буквата, логиката, но човешката логика често пъти е в разрез с логиката на небето. Всичко в и върху земята е разхвърляно, а това е така сторено, за да ни застави да размишляваме. Следва значи, че тия разхвърлени работи са за нас един ребус. Често пъти виждаме добри и лоши хора размесени. Защо? И то не е без значение, защото ние трябва да мислим и да видим къде именно куца работата. В живота трябва да знаем къде стои погрешката на нещата, също както, като спря моя часовник преди няколко дни, аз не можах наистина да узная къде е грешката. Но часовникарят, като го видя, ми каза, че телът вътре малко се счупил, та не могла да върви и главната машина. Точно такова нещо е и човешкият живот. Нещо се размеси у вас и веднага губите доброто си настроение и блаженство. По този начин от това се учим, че моментално можем и да паднем. Днес може да сме лоши, а утре добри. Ето защо всякой ден трябва да сме в съприкосновение с Господа и да му се молим да ни учи. И след това, като ни учи, каквото ни каже, да го слушаме. Не бива да чакаме да станем по-умни, та да говорим на света. В това се лъжете, защото когато тогава, пък никога няма да станете умни. Зная, например, американци, дошли като мисионери в България, като казваха, че ще започнат да приказват български език, когато го научат хубаво. Но те никога не го научиха. А тия, които правиха грешки в говоренето, но говориха, в скоро време се научиха да приказват. Прочие, ние не бива да си щадим труда да правим добро. Искам да остане тази мисъл у вас, защото по причина на невежеството, помежду братята се раждат и амбициите, критикуванията един друг и прочие. Така, че за знанието, което имате и ни е дадено, вместо да се ползваме, ние сами си се изтребваме. Ножовете, които са ни дадени, вместо да се ползваме от тях, ние започваме с тях да се самоизтребваме. Вие си казвате: ех, сега, ако не направим нищо, остава да го свършим в следващото прераждане. Добре, но следващите прераждания са за въздигане към Бога, а не падане. Прераждането е път към Бога и ако вие не свършите волята Божия, то вие се просто израждате и следващия път ще се намерите в по-голяма мъчнотия. Един българин в турско време не искал да дава данък, но като му ударили един, два, три и като дошли до 50 плесника, извикал: «Стойте, спрете, ще дам данъка!» Много често това става с хората, но ние никога да не казваме «не мога», но напротив, винаги да казваме, че можем, та да не чакаме, като споменатия, упорит българин, да ни бият. Често обвиняваме децата, че се посират. Но едно дете майка му ще го очисти. Обаче, когато възрастен човек се намърси, тогава е лошо. Голяма грешка е, когато се взираме само в телесната чистота и мръсота, защото душевните са по-важни. И когато сте допуснали една лоша мисъл, да знаете, че вие сте изпаднали в положението на отцапаното дете. Друга голяма грешка правят духовните хора, когато мислят, че нямат вече задължения със света. Защото помнете, че вие не можете да престанете, да спрете, да прекратите, да се отдалечите от задълженията си в света. И пак ще кажа, намерете мъдростта, а тая мъдрост е Христос, който е на земята. Той ще поправи всичкия ваш живот и всички въпроси, които ви спъват. Той ще ги изравни. Приложете тази опитност, която имате заради Него. Турете хурката, която ви е дадена. Вас ви трябва дреха, която да отговаря на условията, при които ще дойдете отпосле. Та за това сега именно трябва да внимавате, за да си източите финна материя за дрехите, която ще ви се направят за следващото прераждане. Не мислете, че Господ ще вземе чужда вълна за вашите дрехи. Не! Вие с вашата хурка трябва да направите плата и материята, та с тях да ви облекат за следващия път. Всичко това ви казвам да го знаете, та да ми помагате, за да помагам и аз вам, защото ако ми помагате, и аз ще ви помагам. Не ако ме спъвате, и аз ще ви спъвам. Ритате ли ме, и аз ще ви ритам. Биете ли ме, и аз ще ви бия. 3 юли 1912 година.